förstå att alla mina löften, vad är jag att lita på? För pikan barn, de leker bäst, säger de som tror sig veta mest. Kärleken har egen lag, det är det som jag vill ha. Ingenting kan stoppa mig, det vet jag när jag ser på dig. Du fyller mig med välbehag, ja det är kärlekens lag. Ge mig all din kärlek, du är min bästa vän. Och aldrig ska jag tvivla att nå.